Elkartasunez, Palestinako herri eragileek, artistek, irakasleek, munduko herritarroi egindako elkartasun deia da. Maiatzak 15ean Nakba urtemugan tokian tokiko elkarteratzeak eta maiatzak 16ean Manifa Nazionala Gasteizen arratsaldeko 5erdietan Bilbo plazatik. Euskal Herriak ere elkartasunez. Duzilan, roidan, emlok.